Geldi geçti benim ömrüm, geldi geçti benim ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedi, bir kuş gibi uçtu ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedi, bir kuş gibi uçtu ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedi, ömrüm kadrini bilmedi. Satılmazsın aldım seni, satılmazsın aldım seni. Nerelerde buldum seni, eyvah beni, eyvah beni. Ömrüm kadrini bilmedi, eyvah beni, eyvah beni. Ömrüm kadrini bilmedi, ömrüm kadrini bilmedi. Hasretisine mi dalar, ele geçmez giden çağlar. Ömrüm kadrini bilmedi, ele geçmez giden çağlar. Ömrüm kadrini bilmedi, ömrüm kadrini bilmedi.